أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. دا موسى عليه الصلاة والسلام ودى بني إسرائيل دا موسى عليه الصلاة والسلام ودى غرنگي دا أهل مصر دا فرعوني حكومت دا ساهران ودى غيد مقابلة تذكرة روانا هر کل جيد فرعون جادو قرآن و اخبر رسا او اخبر دنگوره ميدان تللقل او موسی علیہ الصلات والسلام هم فضل کې بیان سنا سیر موندا زکه په تقاضا د بشریت باندې غډیر ماران ښکارې ده نو په تقاضا د بشریت یې یره محسوس کړان او الله فرمایل لا تخف انک انت الاعلی مونږ وحی وکړه موسی علیہ الصلات والسلام ته چې تمه رهګا انک انت الاعلی زکا یقیناً ته چې ته غالب ای په دی باندې اوچته په دی باندې زکه ستا بلاس کې معجزه ده او دی چې کم کړه ده نو دای سیر کړه او تا سره در رب امداد او نصرت ده بل طرف ته دی سره در رب امداد او نصرت نشته او بل طرف ته دینم مې رګه چې التباس براشي زکا معجزه معجزه یو سیر سیری سیر هي چرې ده معجزه مقابله غنشی کوله الله پر مال وال کې ما بي يميني وال کې تو اور زوا ما وشي بي يميني کا جي فخيل استاګه مندان ګوره د دې نه معلومي کې جدا به موسی عليه السلام خيل اس کې ني سلوا الله زکو پر مال وال کې ما بي يميني هغه شي اور زوا چې کم استا فخيل اس کې او دای اونه وی آسای ذکر نکو دیتا ابحام وی لکی گیا ربے کے لپس دمائی ذکر کو لپس دمائی کے ابحام نے پٹھوا لے دی او غرزو آغشے جستالہ سی سشے دی آغشے غرزو او ابحام عربے کے دا دا تحکیر او دا تعظیم دوارو دا پار رضات لیشی تحکیر دا پار امستا پلاس کے چی دا مولی گونتا شے دی داور غرزو یعنی معمولی شے دی خود دی پتا بول لگی نرا دا تحکیر دا پارم دا ابحام رد لیشی دا معمولی وانتا شی دا ورو غرزو اوز با پتاو لگی او یا دا دا چی دا دا پار دا تازیم دے دا دی رسو مسو تمگو رستا پا دی لاس کی چی دی دا دیر لویشی دی زکا دا دی حیثیت دا موجزی دی ندل تا دا ابحام دا پار دا تازیم دے دا دی سیر تمگو رستا پا لاس کی چی کم شی دی دا دیر لویشی دی زکا دا دی حیثیت دا موجزی دی نالاو فرمیل وال که ما فی امینی تو غور زواج شیچی خیل استا کرے تل قبدا براون غاڑی او بجوی ما آغش سناو چی دی جو کردے نو دی چی کم شی جو کلو چی کم اگر اسیم اسیم ویشتی وید خلکو پا نظر کے پا خیال کے اگر ماران حرکت کو پا نظر باندی رات لل موسیٰ علیہ السلام چی پی امسا ورویشتن داغین علوی صحابان جوڑ شو او شروع شوا داغی غرسه او دا غرنگی داغی غرنگوره اگه طول راو جول بلکه کانی اوونی چکم پا غلقه کی وقعه هم طول راو جول نو دیر انتہائی خطرناک خامار دی جول شو نو اللہ پرمائی دا براون غالی آغسو چکم دی جو کڑی ولی دا بزکران غالی دا دی حقیقت نشتا انما صنعو که دا ساہر دی چکم شی جو کڑی دا آغا شی دی دا دودی جوړ کړه دې کې د ساحر دا خو کې دا مکر د ساحر دې جادو د جادوګر دې په مقابله د معجزه کې او مقابله د معجزه هغه سحر او جادو نشي کوله نه د دې وجه دا برون غالي او دا به ختم کی بالکل به اثر به کی انما صنعو کې د ساحر یقینا دې و صرف او صرف کړه دې مکر د ساحر او تدبیر د ساحر ولایت دې او ساحر حیثاتا او جادوگر چره ده چې کم میدان ترازی نده کامیابی نشی مونده ولای اپلی و ساحر و بره بنمومی از ساحر و جادوگر حیث آتا چر تا چده راشی پزمکا کی نو جادو چې کم زکم پا مخد از مکا بانده پا مقابل دا موجزه کی رازی اگه بره نشی مونده زکه جادو یو خیله ده یو بانه ده او دا غرنګي یو تدبیر شیطانی ده دا مقابله د معجزې نشي کوله او بل جادوګر بره نشي مونته جادوګر د پره کامیابی شریعت کې اعلان نه شوه حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اقتلوا کل ساحر و ساحرتنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فالمسند کی جلید صفحہ 190 191 بانے امام ابو داود باب الامارہ کی حدیث ذکر کرے زکد اب پسادی دے دے پساد کی پزمک کی جادوگر دادی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہر جادوگر سڑے و جادوگر اخذ جدا دا قتل گر او بیا دادی تفصیلی احکامات بیامخ کے ماں سورت بقرہ حاروت و ماروت داغی پو واقعاتو کی تفصیلن دی حکم ما ذکر کرو بارحال طول و مسالکو کی دی جادوگر حکم آغا قتل لی دی پسات بل ارد کئی ولا یبلیو سائر و کامیابی نمومی با جادوگر حیثو اتاک کم میدان تا چی دی راشی کم زیتا چی دی راشی پا مخلص مکہ گی نو بہرحال آغا سیوشو اللہ قبل زکی اللہ فرمائی فوقال حق و بطل ما کانو ی اغا حق چیده اغا ظاهر شو او باطل چیده اغا ختم شو باطل شو جادوم خلقو تخکاره شو داغی حقیقتم اخکاره شو او دا گرنگی اغا موجزم خلقو تخکاره شو او دا گرنگی دا فرعون حقیقتم خلقو تخکاره شو دا موسیٰ علیه السلام موجزم خلقو تخکاره شو چه کلا تا دی طولو حقیقت اخکاره شو جادوگرانو تم اللہ جل جلال ہو سمجھ او پویا ورکڑیوا ناغی چی ده موسیٰ علیہ السلام موجزولی دا چی یار دا خو عرص ران غالی او خریه حالانکه جادو خود خلق و دستر گوی او دو کنا ناغی پوشو چی دا حقیقت ته دا دی وجی ناغی ایمان را او بازی مفسرین وی ده مخکنم دیتا پتوا زکر دی فرعونیان موسیٰ علیہ السلام فرعون تولیو دی جادوگران فرعون تولیو مونگ تا موسیٰ و خایا موسیٰ علیہ السلام یو زی که ارام کو دی جادوگران اولی دو داغه همسا داغه چوکیداری بولا ندی پوه شو چیرې دا هم معجزه ده زکه جادوګر چې ودشي نه ده جادو باطل شي ندی مطمئن شي حسین اسودی سره مزید مطمئن شل نو الله فرمای بول کیه سحرت په سجده باندې اورځل شو نتیجه دا شو چې اورځل شو په سجده باندې هغه جادوګران بول کیه سحرت سجدن اورځل شو پس سجدہ باندی اجادو گران ورا دلتا اللہ جل جلال ہو داو نوی چی او ورزی دل پس سجدہ باندی پخپلا زکا بلکل دی چی دا نخولی دا اخکارا نخولی دا دا اللہ معرفت دی ورغردو دا اللہ معرفت او دا احقاق حق او دا حق اثبات دی ورغردو حق دی مجبور اکلو دا اللہ معرفت او دا حق ثبوت او دا حق ثابتولو دی ورغردو دی اون داو نوی اللہ چی سجدہ اکلا او ورزی دل سلیوی بس هرکا مجبور شموی پزان پوی نشو نو بس دیم چې حق ولی دا بیا پزان ندی پوی شوی فاول که یس سحر دو سجدن او غرزولی شو دا ساحران جادوگران پسجده بانده قالو او دی دا خبر اکلا آمننا بی ربی حارون و موسی مونگ ایمان روڑه دی پا پالون که دا حارون و دا موسی بانده نو فرعون زان طرف بی دا اغا ربوبیت پریخو دا رب دا حارون و دا موسی دا اغا ایمان اختیار که پا غی بانده ایمان روڑه آگے فرعون چه میدان سلس جاو کلو فرعون پده مقام کم ناکام شو اورا ناکامی داغ مقدر وا دا حق مقابلہ نشی کے دے ناکامی پا هر میدان کے داغ مقدر وا پا مناظرہ کڑی دا نلسم سپارہ کی راشی پاگی کم ناکام شو خبر اینشوی کولے پایا وا پا بلا بانی دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ ونکا دل تکی که دا جادو میدان سجاو شو دا مقابلی میدان سجاو شو نو دل تکیم ناکامی مقدر شو خورامی دیرو چال بے بدلاو وشار داو چې د خپل قوم او د غید مطمئن کول لپاره چال به بدلو ندی ځکه چې کله دې په شه چیر اوسو میدان اغلاړو موسی علیه السلام طرف ته مقابله هغه وګټل نو د قوم په دوکه کې واچو د قوم د مطمئن کول لپاره او خپل مخالفین باندې روح ورزول لپاره او د حق د دپکول لپاره او د خپل باطل د بچ ساتل لپاره یو تدبیر اختیار کو هغه تدبیر دار دی دا عجیب خبره ده ساحران ته دا خو د موسی استاد او مشر جادوګر دی تاسو استاد دا تاسو یو مقابله جوړ کړ تاسو ماتر دام تاسو شاګردان یې دام استاد استاد یو طرف ته شاګردان تاسو ماتر ته شوه خپلو کې مقابله جوړ کړل شاګردانو ځان کته کو استاد وګټل بس خلق ولید خلق بتا سره شي دا خو تاسو یو تدبیر کړی دا خو تاسو یو تدبیر کړی مگر کړی او بیا چال اختیار کړ بیا یې ورکړ زبر تاسو ته داسې سزا درکړم چې تاسو عدل بدل لا سن او په وخت کم او زبر تاسو په سلوه باندې کم او پته به ولګي چې سا عذاب هغه زماده او کوستاسو نو اخیری خربا او اخیری طریقه کار دا د ظالم او د جابر زور وي نو چې کله په مناظره باندې مون شو په مقابله باندې مون شو په هر طریقه کې دې پیل شو نو اخیری د خپل زور نه د کار واسطه خپل رو به باغی باندې اور ځو خبر هل حق حق وي او باطل باطل وي چرته حق او چرته باطل و بینهما بونن دای دې دواړو کې ډېرې وګدې فاصلې دي او د دې خپل ځان ځله حیثیتونه دي نو قال او فرعون امنتم له تاسو اتباع له لفظ راغله دي امنتم په معنا د اتباع دي دې ته تضمین وي امنتم له تاسو متبشی وي تاسو تابعداري کړی ده د موسی علی السلام قبل ان اذن لكم مخک د دینه چې تاسو ته اجازه وکړ تاسو زما کسان امام مقابله راوسته او زما د اجازه نه مخکې ما نه اجازه پکارو د دینه پته لګي چې انه لکبیرکم الذی انه دا موسی علیه السلام چې دی لکبیرکم الذی دا تاسو مشر استاد هغه دی علمکم السحر چې تاسو ته تعلیم د سحر درکړل دی نو تاسو خپل کې توافق کړی دی او یو سلحم کړی او خپل پراډ او طریقم جوړ کړی د قوم د مطمئن کولو لپاره او د هغه درالولو لپاره نزب سه حکم واکه تاسو دا تدبیر کړی دی نظماری قسمی فلو قطع عنا ایدیکم زب کټ کما لا او فلو قطع عنا خام خټ وکم ایدیکم لسن استاسو و ارجلکم او فیس تاسو من خلاف عدل بدل تاسو دا تدبیر کړی دی نزب دا تدبیر وکړه نو یا هو د فرعون قانون دا فرعونی قانون دا چې کوم به د فرعونی قانون مخالفت وکړو نو دا که لاس او خپل بدل بدل کټ کول شي خې لاس او غس خپل دا سي عدل بدل هغه به کټ کول شي ولنګړه کولې وشه نو د دې وجنه دا خبره وکړه یا قانون دا یا دغه وخت کې صرف د دې د پاره دا قانون وزن ولا اسلمنکم فی جذوع النحل او خام خذب بسلیب انکم تاسو را فی جذوع النحل طاغ تنو د کجرو باندې ولا تعلمنا او خامخه بیا تاسو کوی چې اینا اشد عذاب چې کوم یو قوم کې څه عذاب ولري موسی له قرب د موسی اینا اشد عذاب کوم یو قوم کې هغه څه عذاب ولري مونږه او تاسو و ابکا او همیشه عذاب ولري د موسی رب همیشه عذاب ورکون کړي او څه عذاب ورکون کړي او څه عزت عذاب ورکون کړي او کله ته عذاب ورکون کې ما چې تاسو زما مخالفت مو کې ایمان امراله په دغه پر رب باندې نو زه د له عذاب ورکوم او کنه تاسو د موسی د رب مخالفت کو او د موسی رب د له عذاب ورکې اوس به پته لګي چې کم یو پما کې پمونګا کې او پتا سو کې څه عذاب وره یعنی پما کې او پر رب د موسی کې څه عذاب ورکول ولا سو دې نخبل رعب او دبدبا دغه بیان یو بهرحال د سماع حق حقي عجیب خبره هغه کړه د موسی علیه السلام صحابه یعنی موسی علیه السلام صحابه شو مخکې جادوګرانو او بیا د موسی علیه السلام صحابه شو او د نبی صحبت دا ډیر تیزی ګوره لکه ست صحبت لګي خبره ترې شوه بس یو بل سره معمولی مقابله شوه او مقابله کې هغه حق او پیجن دا بس ایمان را د ایمان کلمات وو او صحبت هغه صحبت عجیب د چا په ملګرتیا کې انسان پاتې شي دا ډېر لوی اثر دی اعمال او اثر ځان لري صحبت ځان لا سره که وسړي دا ټول عمر اعمالو کې هغه صحابي جوړې دي نشي جوړو یو تابعی ته جوړې دي نشي جوړې یو تابعی ته جوړې دي نشي جوړو یو لوی ولی د دنیا پیدا شي په مقدس مکه باندې چې دا په شان عبادت څوک نشي کولای هغه یو تابعی جوړې دي یو صحابی جوړې دی شي نشي جوړې د صحبت خپل اثر دی د موسی علیه السلام صحبت او لګون ته ساتو او بهرحال هغه ایمان هم مضبوطو نو د دې د جملې ته چې وګوره نو سړی د شیعه غانو په دې غلطه کې د باندې په خپل کوي چې دا غلطه شیعگان د نبی علیہ السلام د صحابه مبارک دي موسی علیہ السلام صحابه ته وګوره کم ایمان والا خبره کوي نو چرته د نبی علیہ السلام صحابه چې ټول مردا په صحبت کې پاتې شو شیعگان وایي د نبی علیہ السلام د مرګ نه وروسته بیا یو څو صحابه مانی وي دا نور ټول مرتد شي حضرت علی سے منی داغ زمان مری دا نور ټول جدي نعوذ بالله من ذلک مرتد شي دا خبره غلطه دې وجهي هغه قرن باندې لاس جوړ کوي پنځه تن پاک دا پنځه تنان پاک دي دا نور نعوذ بالله من ذلک پیدا مرتد نوښه موسی علیہ السلام ملګرو سوې قالو وې دې ملګرو د موسی علیہ السلام دغه صحابه چې مخکې جادوګرانو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات لن نؤثرک مونږ نه ورکو تعالی علاما فاغه شی باندې فاغه حق باندې جاءنا چې راغله دې مونږ پاگے باندے من البینات دو واضح و موجزات چه کم واضح دلائل راگل دی پر ابوبیت دا اللہ تعالی باندے او دا غرنگی پا حقانیت دا موسیٰ علیہ السلام باندے پاگے باندے منتال ترجیح ندرکو پاگے منتال نغورکو او دویم منتال ترجیح ندرکو واللزی پا اگا اللہ تعالی باندے فقرنا چی منگے پیدا کری پاغذات باندے ہرگز تالا من ترجیح ندرکو پاتشوا ستا منتا ڈانٹ را کول او خپل زور چلول نو ته فقض ما انتقاز ته چې سکه نو غوکا دا جمله ده وی مولا کی دور مسجد تک باز خدا خبره اردو والا خلق په خندا بطور خندا و استهزاء کوي وای د مولا منډه هغه تر مسجد پوری خو دې ته سوچ نه ده کړی چې د مسجد کې انټیک کم ځای سره اډا ټول دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کم ځای نه د باور کړو دیو مسجد نه وکنه اډه ټول دنیا ته نور یې نیت د کم ځای نه ملاویږي دیو مسجد نه ملاوی او د قبر او د آخرت کامیابی هغه په کم ځای باندې دی په دغه یو مسجد باندې دا جمله خو هغه په خندا کې وی مولا کې دور مسجد تک پوچې د دې حقیقت ته وګورئ نو دم نس امر میاں دل نبرحال دیو ته ویته فقض ما انتقاز تجی سکین و بس بارحال اغتا اوکا اغتا کولش اغتا بس سکین انما تقوی هذه الحیات الدنیا تب اخپل پیسلہ کے اخپل زور اخپل قانون با پا زمانہ دی دنیا بانے چلے قبر کی بیستان چلی گی اخیرت کی بیستان چلی گی اگر رب دی موسیٰ و رب دی حارون زمون جی کم رب دی داگا چلی گی بارحال عجیب جملہ لگ یو ہوئے اغت دا خبر اگلا چستا اس حیثیت زمون پر نس باندے پا دینے درم چکم زمون رب دے دا اغت پا مقابلہ کی تو اس اس شیم نے او درم دا اغت ڈانٹ او دا ڈفٹ جوابی ورکو چتو اغت سکینو باہر حال او قطب ایسے رب دے دنیا کی گئے ظاہری ستا زور اغت کے چلی گی صرف پدی دنیا کی بچلی گی نا اغت تو جلو نور آگے استانے چلی گی اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَوَيَانَا وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّيْرِ اِنَّا آمَنَّا مُنگا ایمان نوڑ دے بِرَبِّنَا فَرَغْزَ مُنگا بَانْدِي لِيَغْفِرَ لَنَا دفار دے چی بخنو کے مُنگتا خطوَيَانا دا خطاونو زمونگا او وما او دا آغشے بخنو کی اَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ چی تا جبر کڑ دے پا مُنگا بَانْدِي مِنَ السَّحْرِ دَ جَادُونَا نو بل ادا خبره اغا وکلا غره دی جمله کې کمال لې دی جمله کې کمال لې د جابر مخ کې د خپل ایمان اظهار کول چې څوک ځان ته رب او اطاعت وې ما په بل رب ایمان نه وړې پتا نه ایمان نه وړې دغه موسی علیه السلام د صحبت اثر د صحبت اثر چې بالکل برملای د خپل ایمان اعلان کو دا غیمه نو دینم دا غید کمال معلومی گی دا موسیٰ علیہ السلام دا صحابہ و کمال معلومی بل طرف تا چیو گوری پخپل رب بانے اعتماد معلومی لیغفر لنا خطایانا چی اللہ تعالی منگ تا زمونگ دا خطایانو چی کم گناہون زمونگ نشوی دی شرک شوی دی او دا غرنگی فرعون تا مرب ویلی دی او دا غرنگی دا غی عبادت ام کلی دی اغا دا تمثیل عبادت ام کلی دی اغا اللہ منگ تا ماب او بل وما اکرہتنا علیہ من السیر سپا خبر اکلا بلکل پیروان یا رب گینا پا دغا وقت کی بلکل دی ایمان خپل طاقت تیو دا غیر خپل زور دا غیر پا مقابل کے نور یا رخد میں و داوی دا آغش بخنم منگتاو کی چه تا پا منگ باندے کم جبر کڑے دا جادو د جادو چې کم جبر کړی دی د دې نه معلومیږي د دې جملې نه هو ظاهر متبادر دا معلومیږي چې دا جادوګران په جادو باندې فرعون مجبور کړی تاسو سماي مخکې جدید موسی عليه السلام هم ساو داغي مشاهده وکړه نو د دې باندې مطمئن شو چې دا معجزه کېدی شي او دا سحر نشي کېدی نو د دې نه دا معلومیږي چې بهرحال دې مجبور کړی شي او مخکې یو جمله تیر شو دې صورت کې فتنازعوا امرهم دې تنازع کله په خپل معاملې کې چې مقابله کول غواړي او کنه غواړي دا غي نم دا معلومیږي چې په دې کې څه کسان داسې چې هغه مقابله ته تیار نه او هغه په صداقت د موسی علی السلام باندې مطمئن نو دا غي نم دا پته لګي چې په دې باندې جبر شو نو دا خبره شو او بل طرف ته چې یو جملې ته وګوره بل ځکه یو جمله راځي چې دې فرعون ته وې چې بل ځکه الله جل جلاله فرمایي الله سم سپاره کې او دا غرنګي اتم سپارګي ائنا لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين انت معلومیږي دا چې دی باندې جبر نو شوه دی چې رال فرعون ته دیوي کې چې موږ غالب شونه زمونږ لپاره سه انعام شتا نو فرعون وته انكم لمن المقربين زمان نزدې خلکو کې بیعت اس بچي صحبت ته ملو شو هغه معلومیږي چې دی خو خوشاله باندې پر زبا باندې مقابله ته تیار شو نو دوه آیاتونو کې ظاهری طور ته وګوره څه اشکال ونته راځي دلته نه جبر معلومیږي او الته د انعام د مطالبه نه رضا معلومیږي دوه کې ظاهری څه اشکال راځي نو یا والله تعالی علم ابتدا کې تاسو نه مویل یا خو دی باندې ابتدا کې جبر وغیرہ دوستو بیا چې خوشاله شو او راضی شو نو بیا د انعام مطالبه وو نو دوه آیاتونو کې تدبیق راغی ابتدا کې جبر او دی وینا مقابله نه لپاره دا سره حق پرست دی او دا معجزه را دی مقابله نه کی او چې کله بیا هغه مطمئن کړو نو دا هغه نرسته بیا د انعام هغه مطالبه کړی دا او رسته بیا د خوشاله اظهار کړی نو ابتدا کې کړه وا او رسته بیا چې ګم دی هغه اظهار یا خدا مطلب دی او یا دا مطلب دی وما اکرهتن علیه من السیر بعضی فرمایي چې بعضی مفسرین چې د فرعون پر مصر کې کم تعلیم چې جو کړو د سحر تعلیم بور کولې شو نو جبري تعلیم یا په دې چې دوګرانو باندې پاغي باندې نور ته تعلیم ورکول یا په خپل باندې زده کول یا په عمل د سحر کې دا جبري تور خبره ده د قانون جبري نو دی اکرهتن علیه دک اشاره وکړه د تعلیم او تعلم او د عمل ته نو جبر نه مراد هغه د کړي او پاتې شو رضا چې دا رستو مقابله کې بیا د انعام د وجنا ال تکي رضا مراد نو دوالو آیتونو کې څه اشکال وغیرہ نشته په هر حال ارز چیو او چې فرعون کم جبر کړو نو هغه ګناوه اگر چې په حالت د کفر کې وا خدا کمال لې چې انسان د خپل ټوله ژوندګې د ګناونو معافي وغواړي حالانکه ایمان چې راشي ایمان مخ کې ټول ګناونو معاف کوي الاسلام يهدم ما كان قبله او دا غرنګي حجم چې کم دې ما قبل ګناونه هغه حدم کوي او ختمه یې خو دې د ټوله ګناونو معافي وغوښته ندی سوې لیغفر لنا دفار دی چه بخنا کوکی منگتا خطایانا زمانگ دا گناونو وما او دا آغشی اکرهتنا چه تا جبر کرده پا منگا بانده اکرهتنا علیه چه تا جبر داغی کرده پا منگا بانده من السره دا جادونا والله خیرم اللہ دیر بہتر دی بسواب کی و ابقا او دیر همیشه دی پا عذاب یو مانا دا اللہ تلا دیر بہتر دی بسواب کی ستا بس سلی او ستا بس آتائی که منگا دی جادو مقابل الله چې کوم خیرت کې ورکه ډیر بهترین چي و ابقا او دی دی فرعون مخ کې ویلو ولا تعلمن اينا اشد عذاب تاسو په پته ولګي جادوګران ته وي چې کوم یو مکه سه عذاب والے دی همیشه عذاب والے نو دلته دی جادوګران هم دا خبره وکړه و ابقا او الله چې کوم عذاب ورکی ابا کی باقی عذاب دی اخر منن کې عذاب نه دی انه ميات ربه مجرما فان له جهنم دی جملی بارکی دو خبري یادو ساده دا جملې چې کوم دو اوس را روان دي تر دې رکو تر اختتامه پورې یو احتمال هدا دې چې دام کلام د سحرو د جادوګرانو دا خبرې کړي نو چې کله جادوګرانو دا خبرې کړي دي نو پته ولګي چې د جادر بادشاه ته بیا دی الټه دعوت هم ورکړي چې د نیک انسان د بار اخرت کې سری او د مجرم انسان د بار سری داسې مقام کې انسان بیا ځان بچ کی او د ځان لپاره هلی او باني او تقی اختیاري حالانکه دی الټه دعوت ورکړه دي نو یا خو انه ميات ربه مجرما فان له جهنم څوک چې الله ته مجرم ورغه د لپاره جهنم دی ارسته جنت بیان دی نو دا کلام د دې سهاراو دی او فرعون ته الټاو فرعونانو ته په دغه میدان کې چې څوک موجود نو هغه ته یو دعوت ورکړې ده خپل دین حق طرف ته او داګه د آخرت ثمرات بیان کړې دي نو په تو لګې چې انسان بل ته ترغیب ورکړي نو په هغه کې هغه څه بیانول په ګر ترغیب او ترهیب دعوت ورکړي نو ترغیب او ترهیب پکارې نو دی هم د ترغیب او د ترهیب نه کار اغستې لومبې جمله کې ترغیب د نعمتونو ذکر دي او دیمه کې ترغیب دی یو کې ترلم بنه کې ترغیب دی یره ذکر د جهنم او دیمه کې ترغیب دی نعمتونو طرف ته هغه خلک بللی دي او ثمرات د آخرت ذکر کړي یو کولاله او دیم کولاله چې دا کلام الهی دی ته ادخال الهی وي الله جل جلاله په دې ټیم کې یو خبر ذکر کړي پاره کې مسکی خپل خبره هغه ته ادخال الهی ویل کی او هغه د ما قبل او د ما بعد سره مستقل تعلق ساتي چونکه مخ کې دوه تر کې ذکر شو یو طرف ته کې بد او فرعونانو او بل طرف ته موسی علیه السلام او داغه صحابه او یو طرف ته مجرم کونو نو الله جل جلاله مسکی د مجرمانو د پر عذاب ذکر کړي او بل طرف ته نیکان خلکو نو داغه د پرم د اخرت سلاخ ذکر کړي نو دیم کولدا دې چې دا ادخال الهی دی الله جل جلاله خپل یو څو خبرې دې مسکی کړي دي ورپسې رستو بیا دې رکوونه رستو ولقد اوحينا الى موسى ان موسى عليه السلام واقعا بیان نو دا دوړه احتمالات چبار حل وکړي وته انه ميات ربه مجرما انه شان دار ميات ربه سوق چراغ خپل رب ته پالون کیتا مجرما پدا سے حال کې چې دې مجرم او کافر کفر کړي او دا خبره میا دي ساده راغ خپل رب ته دا رب ته کې په فرعون ډېر بد لګي دوستو نو لسمه سي بارګه براشي فرعون وستا تمر رب وګما يا موسى استاذ رب سوق دي کزه استاذ رب ني او نو لسمه سي بارګه چې کوم موسى عليه السلام او د فرعون مکالمه را پاګه کې د رب پټي کې باندې جګړه ورې جادوګرانو خاص هغه ټکي استعمال کړ کوم چې په فرعون باندې بد لګي چې داغه د پارا یعنی پاګه باندې بد لګي دا هغه خوب زيبه هغه به خوګو په دې باندې په دې رب ته کې هغه باندې بد لګي چې چا ببل چا طرف انه ميات ربه مجرما هغه څوک چې راغ خپل رب ته مجرما کافر فإن له جهنم ده پر یقینا جهنم ده لا يموت ده باندې مړي کې پر جهنم کې چې آرام وي لا يموت فيستريا چې دې منشي نو آرام وي ځکه چې وسړې ډېر په تکلیف کې وي او هغه ته مرګ راشي نو آرام ته ملو شي لا يموت فيها دې باندې مړي کې پر جهنم کې ولا يحيى او نه بده ژوند کېږي په ژوند د مزو سره نن بمري او نه ژوندې پاتې کېږي حالانکه دا مسله د علماء مسلمه مسله ده چې ارتفاع د نکیزین او اعتماد د نکیزین محل ده مطلب څه مطلب تاسو ساده په خوږی ځان پوهیږئ نه دا چې کېدې شي چې شپه او ورځ دیجه مشي او نه دا چې کېدې شي چې نه د شپې او نه د ورځې دا ټول خبره محل یا برز یا بشپې نه شپه او ورځ جمع کېدې شي نه دا چې کېدې شي چې نه د شپې او نه د ورځې دواړه ختم شي نه دواړه جمع کېدې شي نه دا چې کېدې شي چن دې سره ژوندې نه دې مړي او نه دا څه کې دې چې جون دې ژوندې یو دې مړي دا درې ما خبره لازمی ده چې یا به ژوندې وي یا به مړي خبره ده دل هلکه دلته کې الله جل جلاله چې کوم خبر ذکر کړي نکیزې نه مرتفي کړي دي نه به دې مړي او نه به ژوندې هلکه دا څه نشي کېد نه به ژوندې او نه به مړي دا څه نشي کېد ځکه یا به ژوندې یا به مړي لنډی مطلب علماء عمدک کا غسته چې تاسو ما ظاهری اشاره وکړه نه بده مړی یعنی چې آرام کومي مطلب دا دی چې بس مکمل مرشي آرام مته ملو شي انا به ژوندې یعنی دا سه ژوند چې باغې کې ده خوشاله ژوند نوی به ژوندې خو هغه ژوند بده ژوند په شان دی نه ګویا کې به مشابه ده مرګ او مرګ باندې چې دې آرام ومي صحیح شو نو به نه ای به ژوندې او جوان به د جوان پشانتی نی نو دی وجه اللہ فرمائل ولا یحیا او نبا ملی زکا سابا پکی عذاب وردا ملاوی گی جماعت اغا عذاب نمخصوص ای نو بہر حال زندگی بوی خو سخت زندگی او دا عذاب زندگی بوی نو اغا زندگی زندگی ندا دا دی وجه اللہ فرمائل لا یحیا نبا دی جوان دی نو دا دی وجه مفسرین مانا کرا چلا یعیشو عیشن حسنا جوان دی بوی خیست جوان بنی وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا عَاصِيًا شَرَاعَ اللَّهُ تَعَالَى دَپَدَ سَال کې چې مؤمن وردا عجیب الفاظ دي وَمَن يَأْتِ چې الله تعالی په دځال کې چې مؤمن ایمان یې ځان سره وړ لکه څنګه چې الله بل ځای کې فرمایي من جاء بالحسنته بل هو عشر امثالها چاچه الله ته په یو نه کې باندې راتلو کو نه ته بل څه نه ملایي نیکی کول حسان دی خوال تولل ګراني ایمان راړل خو حسان دی او ایمان محبوس کول او الله ته مؤمن تل الله ګراني خبرم ځان تعالی ندل تکي الفاظ ذات دی او من ياتي سوق چراغ دی الله تعالی ته په داسې حال کې مؤمن چې مؤمن ایمان راوړ او قد عمل الصالحات شرط والسلام لگی دا قد عمل الصالحات نیک عمال اکڑی دی پا طریقہ دا پیغمبر بانے فا اولائک لهم الدرجات الاولا اولائک دا کسان چی دی لهم دی دا پر الدرجات الاولا لوی لوی مرتبی دی دا غی دا پر لوی لوی مرتبی دی لوی مرتبی سشی دی اللہ جل جلالو ورپسی خپل بیان کئی جنات عدن تجری من تحت الانهار اغا باغون دی دا ہمیشہ والی تجری چی بائیگی با من تحت الان دا غینا الانهار و نهرونا خالدین فیها ہمیشہ بی پدے گی وذالک جزاء من تزکا وذالک ودک جنتون ہمیشہ والا بنگلی او چلان دے نهرونه بی گی جزاء من تزکا دا بدل دا اغه چا دا تزکا چی اغه ځان د ګناه نه پاک دا اغه چا الله بدل ګرځول دا چې چا د ګناه نه اغه ځان پاک نو بہرحال دلته کې الدرجات الاولى او حدیث کې مراغلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چه کم درجات العلا والدی نو لاند خلقو تا بدی داس اختاری لکا سنگا چه انسان تا بر چمکی دون کی ستور اختاری لکا سنگا چه تاسو یو تالع پا افق دا سما کی اوقیجی یو ستور دا اسمان پا کنارا بانی اوچت چی او اغا ستور سلی تا بر اختاری او چمکی گی کار اختاری نو دا گرنگی اوچت مرتبو والا خلق اغا بلاند والد داس اختاری او یو روایت کې دام رضی صحابه او تفوزو که یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یدخلوها غیرهم دا منازل پیغمبرانو دی چی دم رب برا لکر استور پوچتو مراتبو اوچتوالی دا مرتبی دا اشاره دا اوچتوالی دا مکان دا اشاره دا چی دا سی اوچت مرتبی والا چی ارچا تا بدا اغی مرتبخ کاری ارچا تا بے مرتبخ کاری ارچا تا بخکاری چی دا دیلوی اوچت مرتبی والا کس دے دنیا کی عمل کری دغه مرتبه ته بس صرف انبیاء د خلې کې د خپل څوک دا کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلنا بل اولذی نفسی بیدی رجال امنوا بالله وصدق الرسول قسم په الله باندې نبی علیہ السلام فرمایل دا څنګه دا قسم په غزاد باندې چې د چا په دست قدرت کې زما ساده دا به اول تلی چې ایمان وروړي په الله تعالی باندې او د پیغمبرانو تصدیق کړي پیغمبرانی منلي او دا غي په قانون باندې چلی دلی ان دا به عام مؤمنانو کې دي چې دا به صرف پیغمبران هغه نه بس نه الله فرمایي قلنا او همغا لا تخفت ميرغا انك انت لا لائقن انت جي انت صرف او صرف تو الاعلى غالب والك عمر ذا ما صفي يمينك جي فخلاستا كدي تلقب ذا برون والدا بوجوي ما اغش سنعو جي دي جو كلده انما سنعو يقن صرف او صرف دي جي جو كلده نو كيد ساحر اغا تدبیر ده ساحر ده پا مقابله ده معجزه کی اغا سحر ده ساحر ده پا مقابله ده معجزه کی وَلَا يُفْلِهُ السَّائِرُ وَكَامْيَبِ نَمُمِ بَرِ نَمُمِ جَادُگر حیثو آتا اغا مکان تا چه ده راشی کم مکان تا چه مقابله ده معجزه رازی ده بنا کامیابی گی نو بہر حال اغای ناکام شو مغلوب شو فَغُلْقِيَ السَّحَرَتُو فَسُ سجدن سجدکون کی قالو دیوی آمن نامو ایمان دولے دے برب حارون و موسیٰ فرب حارون و موسیٰ علیہم السلام قالا اوی فرعون آمن تم تاسو اتباع کردہ لہو دری موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخد دینا چما اجازت درکلے تاسو تا نو دا خبلا وجدہ انہو یکنن دے چنیل کبیرکم اللذی خام خامشر استاز تاسو آنگا دے علمکم السیراج دے تعلیم درکلے تاسو تا دے جادو نو قسم می دی پیزت فل فلا اقت انا فرونوی خام خز وکٹ کم ایدیکم لاسون استاسو و ارجلکم او خفیستاسو من خلافنا دل بدل و لا اصلبنکم او خامخات سلابکم تاسو لرا فی جزو النخلی پاغتنو دا تجربانده و لا تعلمون او خامخاتاسو بپوش ایونا چکم یو پمونکی اشد و عذابن دیر سخت پازاب کی و ابکاو دیر باقی دیر ہمیشہ دیر پازاب کی کم یو ہمیشہ عذاب ورکون کرے قالو وینې صاحب او موسی عليه السلام ملګرو چې جادوګرانو وکي لن نذر کام هرګز ترجی نظر کو کالرا علاما با باغ شی باندې جانا چراغله دې مونتا من البینات دوازه معجزاتنا والذی ترجی نظر کو آزاد باندې پتورانا چې مونږه پیدا کړیو فقذ پست کوا ته فیصله وکا ما انت قاضن ما دا وسان تقاضن چې ته فیصله کوونکې انما تقوی هذه الحیات الدنیا یقینا صرف او صرف تب فیصله کې په زمانه د دنیا کې په ژوند د دنیا کې قبر آخرت کې څنګه شي ګولې ان آمنا بربنا یقینا مونږ ایمان راولې په پالن کې خپل باندې لیغفر لنا د پر دې چې بخنو کې مونږ ته خطایا د ګناونو زمونږه وما او دا وشیکا تنا علی چې تا جبر کړې مونږ باندې پاږې کې من السحر د جادونا چکم جادو په مونږ جبر کړې پاږې کې والله خیر الله تعالی ډیر بهتر دی په ثواب کې و ابقا او همیشه دی په عذاب کې همیشه همیشه عذاب ورکوم کې عذاب دایمی ره انه یقینا شاند دی الله فرمای مناسو کیا تی ربو مجرم چراغ دی په رب تا پدا سال کې چې دی کافرو فان له جهنم یقینا د پارا جهنم دی لا يموت فيها دبن نبم لیکی دے پدے جہنم کے ولا يحيى نب جوندے کی نب ملوی او نب جوندے بین بین بوی ومن یأتیه مومنن ومن آسوک یأتیه مومنن چدے غراغ پالن کے خپلتا پدا سال کے مومنن چدے مومنن قد عمل الصالحات تحقیق سرکڑی وینے کے فاولائکا بزدہ کسان چری لهم دا دوی دا پارا الدرجات الاولا مرتبی الوی دی جنات و عدن ان باون دا خمیش والی دی تجری چی بایی گی با من تحت آلان دی داغینا الانحار و نهرونا خالدین فی آمیشہ بی پاوی گی و ذالک او دا بدل چی دا جزا و من تزکا بدل دا و چارا تزکا چیزان پاک و کفر و گنانا یا اول اولین یا خان آخرین یا ذلکو دین متین یا رحمین ساکین یا رحم الرحمین یا اللہ مدیسان آفیت پر آتا نصیب کی یا اللہ خیر برکت را نصیب کی یا اللہ کریم اخدای چکم جادو دے یا اللہ داغی پسادات دے مسلمانان یا اللہ مدتین او ساتے یا اللہ کریم اخدای چکم نیک عامال لی یا اللہ ایمان دے خیرت تیدر للی یا الله تا پاګې باندې لوی مرتبه درجات اولا ذکر کړی کریم خدای دا مونږ ته نصیب وګرځي یا الله چې کوم جنات عادن ذکر کړی وای مونږ ته نصیب وګرځي یا الله کریم خدای چې مجرم او کافر د پاره دی یا الله کوم زندگی ذکر کړی په آخرت کې چې نن مرګ دی نه ژوند دی ژوند دی او ژوند د زلالت ته کریم خدای دا غنه مونږ وساته یا الله کریم خدای ته زموږ ناراضي شي پر لږه نصیب کې یا الله دنیا کې مرضی شي یا الله قبر کې مرضی آخرت کې مرضی استامه ته پېښ کې ګوت زموږ ناراضه یا الله دا کلام الله زموږ لپاره یا الله دنیا کې مې یا الله دا کامیابی ذریعہ وګرځي قبر کې هم د کامیابی ذریعہ وګرځي آخرت کې هم د کامیابی ذریعہ وګرځي یا الله ته زموږ ناراضي صلی الله علیه و سلم